Раздел 55. Истина бурмистра Юстина або чалавек чалавеку звер. А яны не такія, а зборышча сатанінскае. Апакаліпсіс, глава 2, старонка 9. Вуліцы былі яшчэ не зусім прыбраныя, бо забітых некаторы час не дазвалялі хаваць у пострах іншым. Злосць была такая, што здавалася, не хавалі б і зусім, але дні стаялі яшчэ даволі цёплыя, нават часам гарачыя, улады збаяліся міязмаў, якія, як вядома, нараджаюць праказу, воспу і паморкавую пошасць. Чуму, не кажучы ўжо аб іншых акрасах жыцця. Варта вяла яго па вуліцах, пракладваючы дарогу праз натоў багатых мяшчан, гандляроў і разявак. І ён не глядзеў на іх. Ён глядзеў, як навалам кідаюць фурманкі трупы, як іх вязуць, як змываюць з бруку засохлую кроў цэлымі балеямі вады. Ён ведаў, сёння ўначы яго зноў возьмуць у замак, беззаконнае катаванне пасля суда трэба было хаваць. Усе ведалі аб ім і ўсе рабілі выгляд, што яго няма. А пасля праз гадзіну, дзень, тры, тыдзень, наколькі яго хопіць і наколькі хутка зняверацца ў поспеху кат і суддзі, адвядуць назад у цямніцу пры радавым судзе, каб трохі ачуняў, каб зацягнуліся перад каразнам раны. Але яму ўсё гэта было амаль ўсё роўна пасля таго, як Магдаліна дала новы гарт ягонаму сэрцу і паказала яшчэ раз, што за гэтую цвердь варта гінуць. Што варта гінуць за ледзь прыкметную плесню на ёй, за людзей. Нічога, што яны пакуль напалову драпежнікі, напалову ахвяры, што жывуць сярод іх трусікі, тыгры і тхары, што зробіш. Яны зараз толькі карані, што свідруюць зямлю і гной, яны доўга, вельмі доўга будуць свідраваць гной, пакуль не выганяць сябе сцябліну, пакуль не разгарыцца на ёй прыўкрасная квяціна дасканаласці. Ён прадбачыў, якая яна будзе, і за яе здатны быў загінуць. Гэта было ўсё роўна. Неаднолькава было другое, тое, што вуліцамі везлі прах, у які ператварыліся найлепшыя з гэтых карэнняў, найбольш чыстыя і жыццяздатныя сябры, браты, таварышы. А вакол віраваў натоўп, якога ён не заўважаў. Яго не было, калі будавалі царства справядлівасці, яго не існавала і зараз, прынамсі дзеля яго. Гандаль падрываў, гарлалі слінявыя пашчы. І лжанастаўнік вервіем гнаў нас з храма. Прыблізна пасярэдзіне старога рынку гарэла невялікае вогнішча. Нейкі забаўнік загадзя рыхтаваў галоўную частку спектакля. Братчык набліжаўся да гэтага вогнішча і ўсміхаўся сваім думкам. Ён бачыў далей за іх. У глыбіні часоў бачыў за гэтымі звярынымі пашчамі горды і справядлівы чалавечы род. Ён усміхаўся. «Смеешся? Можа, карону хочаш?» Прыгажун боўдзіла з каламутнымі ад магчымасці пакуражыцца вачыма, дзерся праз варту, якая не дужа й трымала яго. На ўзнесеных у паветра кляшчах свяцілася вішнёвым колерам жалезная карона. Не атрымайце мяне, пена валіла з вуснаў прыгажуна. Ён узняў клешчы, ён яшчэ не апусціў іх, а валасы на галаве ў Юрася затрашчалі. Бурмістру Юстыну дарыў боўдзелу нагою ў пах, і той склаўся напалам. Карона пакацілася пад ногі гурме, раздаўся лямант апечаных, варта бягом цягнула Юрася да гульбішча ратушы. Юстын пяціўся за імі з кордам у руцэ. «Людзі, вы мне верылі! Шмат год правіў я вамі па праўдзе, дзе мог! Вінюся, бяда мая ў гэтым! Але я стараўся ўратаваць кожнага з вас, свінні вы паршывыя, хаця і не заўсёды гэта ўдавалася! Ну што вам у гэтым чалавеку? Гурма раўла і рыкала. Куцы людзей ледзь удалося прарвацца праз яе на гульбішча ратушы. Юстын не ведаў, што ўсё гэта бачаць з замкавага акна басяцкі лотр. «Глас народа, глас Бога», – сказаў лотр. Езуіт усміхнуўся і паправіў яго. «Глас народа? Глас Бога з машыны!» Бурмістр ведаў, што ярасць, няхай жывёльную, трэба сарваць. Зрабіў непрыкметны жэст начальніку варты. Праз некалькі хвілін два латнікі вывалаклі на гульбішча скутага растрыгу, прарока і Люка. «Вазьміце пакуль гэтага!» – крыкнуў бурмістр. «Гэты прапаведаваў хлусліва і навушнічаў. Ты нам печкура за сама не падсоўвай!» Лез па сходах на гульбішча грудьмі проста на вастрыі дід хлебнік. Юстын схіліўся да яго, даносіў, яго старанням шмат каго забілі. «Твайго хлебнік брата Агея, Ілюк хлебам за мой кошт нікога не карміў!» – звар'яцела крычаў хлебнік. «Пляваў я на ягоную віну! Навушнічаў? А хто не навушнічаў? А ею ж такі трэба, у веры хістаўся, у еры з жыдоўствуючых кінуцца хацеў. Маёнткі, майно царкоўнае асуджаў, дзяліць хацеў. Часоў апостальскіх ім ужадалася!» Бурмістр імкнуўся перакрычаць народ. Пасечаны шнарамі, адзначаны ценем усіх распустаў, суровы і страшны твар наліўся крывёй. «Ды вы ведаеце, за што яго ўзялі, свінтухайлывы? Ён і люк падчас ночы крыжоў параненых дабіваў, раздзяваў іх, рабаваў, марадзёрстваваў!» Яго не слухалі. Гурма лезла па сходах. «Так ім і трэба! Царства Божага на зямлі хацелі! На майно лепшых руку знялі! Адпускай Ілюка!» Выхапілі растрыгу з рук варты, сцягнулі з гульбішча. Нейкі цёмны чалавечак паваражыў з адмычкай каля ягоных запясцяў, і ланцугі срэбнай змяёй упалі на зямлю. Ілюк паматляў кісцямі руку паветры і раптам шалёна, радасна залямантаваў: «Распні яго!»